Picture of the Past. Kompozycja Władysława Sendeckiego otwiera płytę My Polish Heart, czyli Moje Polskie Serce. Atom String Quartet i Władysław Sendecki na tym albumie, jak słusznie zauważył mój gość Mateusz Smoczyński, płyta nagrywana live. Tak, my na żywo. Weszliśmy do Bauer Studios w Niemczech i podczas koncertu zarejestrowaliśmy ten materiał na płytę. Władysław Sendecki, postać dosyć mało znana w Polsce? No właśnie zależy w których kręgach, bo dla niektórych jest to legendarny pianista, a inni o nim mało co słyszeli. Dla mnie, ja pamiętam, kiedy usłyszałem Adzika po raz pierwszy, było to na festiwalu Zbigniew Seifert in Memoriam, bodajże jakoś w 2010 roku, już nie pamiętam dokładnie kiedy. No ale byłem zachwycony tym, jaki koncert wtedy dał, solowy koncert na fortepianie. I od tego czasu stałem się jego wielkim fanem i uważam, że jest to rzeczywiście jeden z najwspanialszych polskich pianistów, a tych pianistów w Polsce rzeczywiście mamy wielu i wszyscy o tym dobrze wiemy, że akurat pianistów, skrzypków to w Polsce jest bardzo dużo. Tak, to prawda, jest konkurencja na tym polu ogromna. Będziecie grali koncerty promujące tę płytę? Tak, pierwszy koncert z My Polish Heart, będzie to premiera polska płyty. Odbędzie się chyba 9 listopada w Domu Polskim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Będziemy mieli ze sobą płyty, a oficjalna premiera odbędzie się 25 listopada w Elbphilharmonii w Hamburgu. Warto tutaj powiedzieć, że aktualnie chyba jest to najdroższa sala koncertowa na świecie. Naprawdę, która pochłonęła największą ilość pieniędzy, budowa tego i za każdym razem przedłużano terminy oddania i zwiększano budżet budowy. Tak więc najdroższa sala koncertowa na świecie, chociaż moim zdaniem sala Nospru jest mimo wszystko piękniejsza i bardziej efektowna. No właśnie, mówiłeś o Nosprze, wróćmy jeszcze do tego 4 listopada. Gdzieś tam w zapowiedzi tego koncertu rzuciłeś tak od niechcenia tytuł, a on tak, jest znaczący. Tytuł jest niezwykle znaczący. Ja nazwałem mój koncert skrzypcowy, który wykonam, Adam Supple, i tak naprawdę tutaj ukryta jest wiadomość, że jestem takim jabłkiem Johna Adamsa, tak więc ten apostrof powinien być trochę w innym miejscu. No ale nie chciałem dosłownie w tytule kompozycji o tym mówić. Chciałem, żeby to było takie zakodowany znak, że tutaj jest jakaś inspiracja muzyką Johna Adamsa, wspaniałego amerykańskiego kompozytora. Mówi się o nim, że to jest maksymalny minimalista i ja się stuprocentowo z tym zgadzam. Za co go polubiłem, bo ja usłyszałem Johna Adamsa chyba 1,5 roku temu i od pierwszego usłyszenia jestem totalnie nim zauroczony. Spodobało mi się w nim to, że on łączy właśnie ten minimalistyczne podejście do muzyki z maksymalizacją środków i to jest naprawdę rzadko spotykane, było to dla mnie takim ciekawym, świeżym spojrzeniem na muzykę. Za to samo kochałem Karola Szymanowskiego, który też łączył wodę z ogniem, pisząc utwory impresjonistyczne, ale za jednym razem ekspresjonistyczne i to sprawia we mnie takie chęć poznania kolejnych utworów. To w ogóle łączenie takich dwóch niespotykanych przypraw ze sobą powoduje, że coś intrygującego w tym wszystkim jest. No i od tego czasu ja jestem zauroczony muzyką Johna Adamsa, jak tylko go usłyszałem w samochodzie 1,5 roku temu. W drugim programie radia leciało coś takiego jak Naive and Sentimental Music. Proszę sobie wyobrazić, jadę samochodem, leci jakaś muzyka, nie wiem co to jest i się zastanawiam przez pierwsze takty, czy to mi się podoba, czy to mi się strasznie nie podoba. Ale w pewnym momencie zaczyna to mnie tak wciągać, że już wiem, że to mi się podoba. Wszystkie włosy stają dęba, a ja wiem, że to jest właśnie coś nowego, coś, czym będę żył przez następny czas. No i tak się stało. Przez ostatnie 1,5 roku słuchałem prawie tylko i wyłącznie muzyki Johna Adamsa i jego muzyką się w głównej mierze inspirowałem, ale warto pamiętać, że ja jestem skrzypkiem jazzowym. I pisząc dla samego siebie, oczywiście zostawiłem sporo furtek, miejsc do improwizacji, gdzie będę mógł pokazać to, co robię zawodowo, czyli będę mógł improwizować. 4 listopada Katowicka Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Koncert Mateusza Smoczyńskiego, Adam's Apple. Zgadza się. Z apostrofem. Tam sobie go postawmy, gdzie chcemy. Tak się umówmy, dobrze? No, oczywiście. I także fantastyczni muzycy obok ciebie. Joachim Kuhn, Sławek Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz. Oni w koncercie Zbigniewa Zajferta, bo jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeśli mamy sekundę. Mamy. Że specjalnie zestawiłem ze sobą dwa koncerty, mój, Adam Sapol, oraz koncert skrzypcowy Zbigniewa Zajferta, bo chciałem pokazać publiczności, jak te koncerty są od siebie różne, pomimo tego, że napisane zostały dla skrzypków improwizujących, jeden i drugi, to moje podejście do pisania koncertu skrzypcowego było bardzo klasycyzujące. Ja tam... Generalnie zauważyłem, że cię ciągnie w tę stronę. Bardzo mnie ciągnie w tę stronę łączenia muzyki improwizowanej z muzyką poważną. Mm-hmm. Nawet płyta Adzika jest tego przykładem. U mnie zaczęło się to de facto od płyty Metamorfozy, z solowej płyty, którą nagrałem w zeszłym roku dla Fundacji imienia Zbigniewa Zajferta. Ale tak, ja rzeczywiście zmierzam w stronę tej muzyki klasycyzującej. Koncert Zbigniewa Zajferta, pomimo że ma tam wstawki bardzo kojarzące się z muzyką klasyczną, poważną, to w gruncie rzeczy tam on przeplata się z większymi miejscami dla sekcji rytmicznej, gdzie muzycy grają muzykę czasami free, czasami opartą jakiś groove, ale jest to de facto muzyka jazzowa, stuprocentowo jazzowa. Nie jest to muzyka w żaden sposób podchodząca w sposób klasycyzujący, tak jak ja chciałem to u siebie w utworze zrobić. Tak więc zestawienie tych dwóch kompozycji, mam nadzieję, że pokażę publiczności, w którą stronę ja aktualnie idę. NOSPR, 4 listopada. Serdecznie Mateusz Smoczyński Państwa na ten koncert, na te koncerty, bo to będzie kilka koncertów. Tak. Zapraszamy. 3 koncerty w sumie. Jan Ptaszyn Wróblewski, wykonany przez Henryka Miśkiewicza, Zbigniew Zajfert, czyli Joachim Kuhn, Sławek Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz oraz Adam Sapol, który wykonam ja. Czyli Mateusz Smoczyński, gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Mateuszu, jako puentę naszej rozmowy wybraliśmy jeszcze jeden utwór z tej waszej nowej płyty, wspólnej z Władysławem Sendeckim. Tym razem to jest znów spojrzenie w stronę Szymanowskiego. Tak, to się nazywa Kołysanka dla niesfornych dzieci. Tak Adzik wymyślił, że zmieni ten tytuł. Oryginalny tytuł Szymanowskiego jest to oczywiście Kołysanka, ale zostało to tak zniekształcone, tak skrzywione przez nas i przez Adzika, że Adzik zmienił tytuł na Kołysankę dla niesfornych dzieci. A ja już się cieszę na spotkanie z panem Władysławem za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Mam nadzieję, że dotrze do trójki. No i będę ciekaw jego perspektywy na tę współpracę z Atom String Quartet. Mateusz Smoczyński, gość audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz z tej najnowszej płyty My Polish Heart. We'll be right back. Lullaby for a Handful Kids. Kompozycja Karol Szymanowski i Władysław Sandecki, aranżacja Michael Gibbs. To płyta wspólna Władysława Sandeckiego i Atom String Quartet. Mateusz Smoczyński był przed chwilą gościem audycji Mało Obiektywnie. Ale to nie wszystko jeszcze, proszę Państwa, jeśli chodzi o nowe płyty i o gości w dzisiejszym programie. Tydzień temu, prezentując przedpremierowo muzykę z tej płyty, mówiłem, że być może uda się i o tym albumie porozmawiać w dniu jego premiery. No i się udało. Muzyka już za chwilę, a potem goście trójki, goście audycji Mało Obiektywnie. Kolejni już dziś. Znakomici goście audycji Mało Obiektywnie. Janusz Grzywacz, Marek Styszowski. Witam panów serdecznie w Trójce. Witamy. Dzień dobry. Pamiętam takie nasze spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był chyba 2010 rok. Koncert zespołu Laboratorium. I tak zastanawiałem się, jak jeszcze długo możecie nas przytrzymać. I okazało się, że mogliście nas przytrzymać następne 8 lat. Nie wiem, czy jest taka kategoria rekord Guinnessa w oczekiwaniu na nową płytę, ale byście byli faworytami. 32 lata. No tak, to jest może duży okres, ale to trzeba też pamiętać, że przez ten czas, przez 20 parę lat zespołu nie było po prostu. Tak, właśnie. Więc nie było możliwości nagrania czegokolwiek. Każdy z nas prowadził jakąś swoją działalność, każdy z nas nagrywał płyty też przez ten czas. No niemniej jednak faktycznie dla naszych starych przyjaciół to jest zaskoczenie i chyba czekają na tę płytę, mam nadzieję. No poza tym, no Laborka, jak to Laborka, zawsze te doświadczenia, aby potem był gotowy produkt, no trwają dosyć długo, ale są, mam nadzieję, stanie się to również teraz, no jakieś... Ten finał jest na tyle fajny, że będzie bardzo interesujący. A poza tym, no, nie poszliśmy w ilość, tylko w jakość. Otóż to. To są utwory, które ja pamiętam z tamtego koncertu, przynajmniej w części. Też z koncertu, który graliście choćby w Teatrze Roma, w cyklu Giganci Polskiego Jazzu. Nie kusiło was nagranie płyty koncertowej, że tak spytam od razu? No, prawdę mówiąc, kusiło, tylko, no wiesz, my jesteśmy zespołem troszkę niszowym, więc nie mamy ani środków, ani nikt nam też nie zaproponował, żeby nagrać koncert na płytę. A na pewno byłoby to dobre granie, bo na koncercie jednak jest inna adrenalina i czasem się tak fruwa, że w studio ciężko osiągnąć taki stan. Są takie koncerty, które są rejestrowane przez telewizję. No, jednym z nich był koncert na Solidarity of Art z Bobem McFerrinem i wiemy, że gdyby taka płyta powstała koncertowa, pewnie byłaby to płyta naprawdę wnosząca jeszcze inną jakość w to, znaczy, tak jak Janusz powiedział przed chwilą, to jest inne emocje, inna adrenalina i przede wszystkim pewnego rodzaju spontan i radość grania, które w studio, no trudno, tak, bardziej się w studiu przecież człowiek bardziej się skupia na tym, że było bardzo poprawnie, bardzo elegancko, chociaż nie do końca ta płyta jest elegancka i wygładzona i wygłaskana. I to też w jakimś sensie nadaje charakteru tej płycie, którą stworzyliśmy. Album się kończy utworem We Will Be Back. To może jest jakaś zapowiedź przyszłych wydarzeń, co? Tak. Jak już wracacie to na dobre, tak? Taka była intencja, że wydamy za rok nową płytę. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, ta płyta zawiera również nasze stare utwory, nawet z lat 70. I oczywiście, no, grane tak, jak to mężczyźni po przejściach potrafią zagrać. biorąc pod uwagę upływający czas. Dlatego to ja nie nazywam tego, że to jest nowa płyta. To miało być podsumowanie tego naszego comebacku i 10-letniego grania, kiedy to postanowiliśmy się spotkać z powrotem po 20-paru latach i koncertować. To jest podsumowanie tego okresu, natomiast nowy materiał... Czyli to są te utwory zebrane z tych lat właściwie, tak? No nie tylko. Gdzieś tam się pojawiały. Są też nowsze oczywiście, mhm. Tak, już po z okresu przerwy naszej w zespole, no każdy coś tam komponował, prawda? Więc to się też znalazło na tej płycie, ale z premedytacją zagraliśmy te utwory właśnie wczesne, żeby zobaczyć, jak to się sprawdza teraz. No okazuje się, że one całkiem fajnie wjeżdżają, i tylko oczywiście, no tak jak mówię, z tym całym bagażem naszym, który nam się skupił właśnie na tej płycie. Wynikało też z tego, dlaczego taki repertuar, wynikało to też z tego, że ludzie po naszych koncertach z publiczności pytali, no fajnie, tylko słuchajcie, no gdzie ja usłyszę takie, chcę zabrać na dłużej, do domu. Nie macie płyty właśnie z tym repertuarem. Z tym repertuarem, tak. I to też było jakby prowokacją do nagrania tego materiału. Jest tutaj na tej płycie szczególny utwór, trwa minutę i 13 sekund. To jest solo, które grał Grzegorz Grzyb. To jest taki moment w waszej historii, chyba trochę przełomowy, co? Z Grzesiem graliście ile lat? No właśnie te 10 lat. Od początku tego powrotu, tak? Tak, no czy właściwie no 12 prawie. No, 12. Grzesia pierwszy raz zobaczyłem, jak go Marek ściągnął na próbę do Krakowa. Czy do Wieliczki, ściślej mówiąc, Wieliczki, tak. Bo tak kiedyś wspominałem, że myśmy zrobili tylko jedną próbę przed tym comebackiem i to była próba właśnie Marek, Grzesiek i ja, bo Krzysiek nie dojechał, ścierański, jak to Krzysiu ma w zwyczaju. I od razu zauważyliśmy, że w tym człowieku jest coś niesamowitego. No po pierwsze, nauczył się materiału z szybkością światła, bo po dwugodzinnej próbie w zasadzie mogliśmy wyjść na scenę, a te aranże nie są za proste, bo tam i podziały, i arytmiczne różne historie. I to był strzał w dziesiątkę. No. Poza tym mentalnie, jako taki, no nie wiem, no to może nie obrażę Grzesia, ale Nikifor w tym sensie najlepszym, prawda? Czyli kompletny przekaz prosto z serca, to co on grał. Bez jakichś kalkulacji, kombinacji, czy się podoba, czy nie. Po prostu on był cały muzyką. I rowerzystą oczywiście, kolarzem. Dlatego też granie z nim to była taka frajda, gdzie wiedzieliśmy na pewno, że kto jak to, ale Grzesiek wie wszystko o tym, co gramy, w którym jesteśmy momencie i jak to ma pójść dalej, w jakim kierunku. Grzesiu dodawał, znaczy tworzył tak zwaną wartość dodaną Laborki, co nie każdy perkusista potrafi, czy po prostu czuje. Grzesiu był jakby był wiecznie z nami. Potem ta nierozłączność wydawała nam się naturalna, tak. I poza tym muzyko nieprawdopodobnie muzykalności właśnie. Nieprawdopodobnie. A na co dzień człowiek spokojny, a równocześnie odlotowy, dowcipny. Zero wrogów na świecie. O nikim źle nie mówił. Ale to no niesamowicie, że straszny brak jest Grzesia po prostu. Niesłychany. Ja się z tym nigdy nie pogodzę. Zresztą tak jak Krzysiek Ścierański mówi, że i mu się wydaje, że on się tak odłączył od peletonu, ale zaraz wróci. Dogoni, tak. No, między innymi sam o sobie mówił, tak. A bardzo z dystansem do siebie tak. Był, gdzie się na przykład mówi, a na grzyba mam taki perkusista. Albo mówi, zjem sobie 4 pączki, wypiję litr coli i będę najszczęśliwszym grzybem na świecie. No. I on się faktycznie tak odżywiał jako kolarz, bo to wszystko spalał i tak. Normalny no, człowiek on, Słyszałem o tym, że on potrafił przyjechać na kalatówki, na rowerze, na Masowskiego, na rowerze z Warszawy. Tak. Tak. Nie raz, tylko regularnie. Ale zdarzało się, że przyjeżdżał na koncerty w pobliżu gdzieś Warszawy, nie za daleko, żeby po prostu się nie pod warunkiem, że talerzy nie miał ze sobą. No tak, ale mówi, a to ja się przejadę. I rzeczywiście zjawiał się często przed nami, ponieważ on omijał korki. No wspaniały człowiek to. Dobrze, że go mamy na tej płycie. No, to jest... A nie wiem, czy go nie będziemy mieli, między nami mówiąc, na następnej. Ponieważ Grzesiu w studio ponagrywał różne rzeczy między utworami. Bo sobie ćwiczył, bo się rozgrywał. No po prostu, no on kochał grać, jakby go nie wygonić z tego studia, to tam siedział do dzisiaj. I na szczęście nagrano to wszystko i ja mam ja po prostu zrobię z tego jakieś lupy, jakieś fajne zagrywki i będziemy to włączać do na przykład do partii sekwencerowej, prawda, w utworze jakimś nowym, który powstanie. Także mam nadzieję go mieć przy sobie jeszcze długo. Znakomici goście audycji Mało Obiektywnie, Janusz Grzywacz, Marek Styszowski. Płyta jest taką zamkniętą całością, rozpoczyna się intrem pańskim, panie Januszu, taką zapowiedzią. Pan uwielbia się bawić tymi pudełkami elektronicznymi. Na scenie, na żywo też to robi wrażenie. Ja to kocham po prostu, ja się tym pasjonuję. Moim hobby jest czytanie instrukcji do wszystkich elektronicznych urządzeń, czy oglądanie na różnych instrukcji właśnie w YouTubie, czy gdzieś. No tak, no jako staruszek 71-letni to jestem dość rozgarnięty, trzeba przyznać, w tych rzeczach, a poza tym to elektronika potraktowana po ludzku potrafi być bardzo humanitarna, bardzo można na tym śpiewać, można na tym opowiadać, tylko to trzeba użyć, a nie tam nacisnąć palucha i potraktować jako narzędzie tylko, tak? Kiwać głową, tak, tylko oczywiście. Traktować jak normalny akustyczny instrument. Instrument, tak. Zresztą w tej chwili nawet na opisach płyt widzę światowych, że piano Fendera, Hammond i Moog jest zaliczany do instrumentów akustycznych jakby, prawda? Dopiero potem są syntezatory jako osobny gatunek. Poza tym laboratorium zawsze, co podkreślali krytycy, było czułe na sound, na brzmienie, na poszukiwanie, dlatego laboratorium, na poszukiwanie jakichś nowych form brzmienia. Z tym, że to zawsze wiązało się z naszym poszukiwaniem, nie z użyciem tego, co znalazł producent danego pudełeczka, jak to pan ładnie nazwał, tylko coś, co z tego pudełeczka może ludzki rozum, ludzki głos... Wrażliwość, przede wszystkim. Tak, i po prostu to są nasze jakby, nasze zabaweczki, które to my modelujemy. Ja pierwsze co robię, to kasuję presety firmowe. Fabryczne, tak. Tak, i zaczynam od nowa. A poza tym, nam się wydaje chyba wszystkim, bo i Krzysiu dużo elektroniki używa i Marek. Wydaje nam się, że no po prostu nie można się gniewać na coś, co ludzki umysł wymyślił dlatego, żeby stworzyć jakąś nową wartość. Trzeba tą wartość przetworzyć przez siebie i w związku z tym powstaje jeszcze coś fajniejszego. Tak traktujemy tą elektronikę. Koncerty? Koncerty. No, można mieć marzenia. Jak to mówią złośliwi jazzmeni, koncerty się dzielą na charytatywne i odwołane. No takim na pewno nieodwołanym koncertem to będzie na Zaduszkach Jazzowych koncert 7 listopada. Między innymi druga część tego koncertu będzie poświęcona, będzie w ogóle się nazywała Grzesiu Grzyb in Memoriam i będą tam grali ludzie, którzy z Grzesiem współpracowali. Nie wszyscy oczywiście, bo on pracował z mnóstwem muzyków. To będzie Zbyszek Namysłowski ze swoim kwartetem, Laborka, czyli my. Będzie jeszcze pan Jan Nowicki w którym projekcie, jako którego raper. Tak, którego projekcie Grzesiu też uczestniczył, także Grzesiu miał ogromne takie obszary zainteresowań i we wszystkich nich się sprawdzał znakomicie. W Krakowie koncert? W Krakowie 7 listopada, właściwie to nie w Krakowie jest, ale jeszcze lepiej, w kopalni soli w Wieliczce. Cudowne Warszawa. Cudowne miejsce. Zapraszamy, 7 listopada zapraszamy szczególnie na ten koncert zaduszkowy. Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski. Będę się upierał nową, panie Januszu, płytą Laboratorium. No ja się też będę upierał. Tak. Że jednak nową. Ale oczywiście, no każdy z nas ma mnóstwo pomysłów, tylko jest kwestia taka, żebyśmy się spotkali na 2 dni i... No. Mieli czas pograć. Mieli czas to pograć, bo my zawsze mamy zasadę, że to od dawna, właściwie od pierwszej płyty, że my gramy na płycie materiał ograny wcześniej na koncertach, odwrotnie niż inni muzycy, którzy najpierw nagrają płytę, a potem jadą z nią w trasę i się na końcu tej trasy okazuje, że ta płyta mogłaby być 500 razy lepsza. Tak, jest. Gdyby została nagrana po ograniu właśnie z publicznością, bo wtedy wiadomo, co ma jaki feedback, prawda, gdzie która nuta trafia, czy w ogóle trafia, gdzie coś można rozwinąć, bo się fajnie gra. Tego w studio nie przewidzisz, jak masz materiał świeżutki, nowiutki. A poza tym na trasie powstają jakby nowe emocje. Nowe wersje, które okazuje się, że pewnie są lepsze od tych, które zaplanowaliśmy do studia. To jest zawsze... No ale spróbujemy to tak wymyślić, no po prostu zrobimy, ja tak myślę, taką technologią, no jak się to dzisiaj robi, prawda? Czyli każdy w domu zrobi tak zwany materiał wyjściowy, taką ramę tego utworu. Wdrożymy to pomalutku na koncercie i po paru koncertach, mam nadzieję, że się z tego już urodzi forma ostateczna. Tutaj zawsze mamy, jak zawsze, otwartość. Czyli nie narzucamy sobie granic, jak to mówi nasza menadżerka. Doskonałość się osiąga właśnie poprzez ćwiczenie, poprzez granie dla ludzi. Myśmy byli jedynym zespołem, może dlatego, że amatorskim, który miał próbę codziennie w starych czasach, w latach 70. Myśmy się spotykali po prostu jak do roboty. Przychodziliśmy na 10 do Rotundy w Krakowie. Pod schody. Pod schodami mieliśmy kanciapę, taką 2,5 metra na 3. I tam się mieściliśmy w piątkę z marszalami, z pianem Fendera i z tymi różnymi perkusjonaliami. I graliśmy sobie codziennie, dlatego to potem wychodziło tak, jak pstryknął palcem. A też w ten sposób rodzi się jakieś, tak zrodziło się w takie laborkowe brzmienie, jak to określają krytycy i publiczność. No tak powstał na przykład Modern Pentathlon, ten utwór, gdzie po prostu tak z zadumy jakiejś, takie chwila nieuwagi i nagle Krzysiek zaczął pąk, pąk, pąk, pąk, pąk, pąk, pąk. takie nietonalne, perkusyjne uderzenia w gitarę basową. A my, takie gały od razu. Wjeżdżamy w to, proszę bardzo. Parę funkcji, parę wokali i jest utwór. No to powstaje w takich warunkach. I ja liczę na to, że jak już zrobimy te takie ramki, powiedzmy, już, które każdy na komputerze w domu sobie przygotuje, to w czasie grania to zacznie pączkować, nabierze życia i będą fajne numerki. I czasem też utwory rodzą się właśnie na trasie. Pamiętam utwór, który był tytułowym utworem płyty Blue Light Pilot. Tak. Pamiętam, jak dzisiaj w Quasimodo po koncercie już... W klubie Quasimodo, w Berlinie. Myśmy z Krzysiekiem zaczęli się wygłupiać, trochę prześmiewczo traktując muzykę punkową. I nagle szef klubu przybiegł i mówi, ale to fajne, dlaczego nie zagraliście? Czemu się tego nie grali? Nie zagrali na koncercie, a to był taki trochę wygłup. No i z tego powstał według mnie bardzo fajny utwór, który nazywa się Blue Light. I dalej jest wygłupem. I dalej jest wygłupem, tak. Dlatego czasami na trasie powstają utwory jakby dodatkowe. Staramy się grać utwory, które mają różną temperaturę emocjonalną, czyli niektóre są do płakania, jak to tam ostatnio w piwnicy pod baranami nam powiedziała jakaś pani po utworze Makijaż, a niektóre są po prostu totalnym odlotem, wygłupem, czy też nawet wirtuozerskim, ale takim właśnie grzebaniem w czymś, nie wiadomo w czym. I no tak jak mówię, szerokość wrażeń emocjonalnych dla słuchacza dostępna. I to możemy obiecać na nowej płycie, że tak będzie. Nie wspomnieliśmy, że na płytę zaprosiliśmy Benka Maselego. Bernard Maseli to jest światowej klasy wibrafonista. Zresztą profesor od tego instrumentu, prawdziwy profesor, który ma już ze dwa pokolenia swoich uczniów, świetnych wibrafonistów, którzy odnoszą sukcesy na świecie. Benek jest po prostu tak cudownym człowiekiem i z taką prostotą, humorem, a równocześnie wirtuozerią wskoczył w ten nasz materiał. Zaprosiliśmy go najpierw po raz pierwszy na koncert z Bobby McFerrinem. I to było jego spełnienie marzeń, ponieważ on znał tam każdą nutkę z tych utworów, które graliśmy, a graliśmy jego utwory, znaczy jeden ściśle mówiąc, McFerrina. I także nie trzeba było żadnych prób, przyjechał przygotowany i przeszczęśliwy. No więc jak zobaczyliśmy, że nam się to pięknie wszystko układa, to gdzie możemy i kiedy on może, to zapraszamy. Benka również został zaproszony na tę płytę i to słychać, jest to znaczący udział wspaniałego Bernarda Maselego. A ja jeszcze chciałem tylko dodać, bo też nie wspomnieliśmy poprzednio, że naszego kochanego Grzesia zastąpił jego przyjaciel, zresztą wspaniały perkusista, wspaniały facet, Paweł Dobrowolski. I koncertujemy i pewnie na płycie też na następnej płycie pewnie Paweł zagości już tak na stałe w Laborce. Już się cieszę na następne spotkanie w Trójce. Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, bardzo panom dziękuję za wizytę. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy radiosłuchaczy. Makijaż. Kompozycja Janusza Grzywacza z nowej płyty zespołu Laboratorium. Album nosi tytuł Now. I właśnie 2 listopada ma swoją premierę. Nie bez powodu właśnie 2 listopada, bo 2 listopada Grzegorz Grzyb skończyłby 47 lat. Do muzyki Laboratorium na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w Trójce. To mogę Państwu obiecać. Tak jak wracam do nowej płyty zespołu Riverside. Where have you wandered, my only child? Why are you not coming back? Your mother's crying her eyes out, and I in my dreams hear your voice. Father, will you tell me? Father, will you take me and save me? Father, will you take and save me from my fate? Tak brzmi zespół Riverside na najnowszej płycie Wasteland, Lament. To utwór numer 5 na tym albumie. Aktualnie Riverside poza granicami kraju na koncertach. Dzisiaj grają w Lizbonie, dzisiaj 3 listopada. Potem jest Madryt, Barcelona, koncerty we Francji, w Anglii, Niemczech. No i potem już plany na nowy 2019 rok, plany wyjazdowe daleko do Stanów Zjednoczonych. To z riversideband.pl informacje z ich strony internetowej. Wracamy do albumu Wasteland. ¶¶